Ardında yaşlı gözüm, yüzümde aynı hüzün. Ne safmışım, inanmışım yalanlarına. Her şeyi yok saydım, kendine yok saygım. Yakmışım, bitirmişim kalanları da. Uyandım uykudan, bir şey diyemedim. Ben sen harici hiçbir şey dilemedim. Aktı gözümden yaşlar, hiç silemedin. Öyle bağlıydım ki hiçbir yere gidemedim. Neden yaşlar.